1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. Om onze klimaatdoelen te halen moet de capaciteit van ons stroomnet verdubbelen. Maar dat is op zijn zachtst gezegd nogal een uitdaging. Gaat het lukken? Dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst het laatste nieuws over Boris Johnson. In het NOS Journaal met Juri Stubenitski. Nadat de afgelopen dagen de druk op de Britse premier flink werd opgevoerd, houdt hij straks dan toch de eer aan zichzelf. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, Johnson hield dagenlang zijn poot stijf. Komt dat nieuws van vanochtend dan toch nog als een verrassing? Nou, die verrassing zat er maar meer in. Wat gaat dit doen met het land? Hè? Waar gaan we naartoe de komende dagen? Want wat we zagen was onbekend terrein voor de Britten. Elke andere premier was allang opgestapt met deze crisis in zijn partij. Maar je zag dat Johnson krampachtig bleef vasthouden aan zijn baan. Maar als je kijkt wat er de afgelopen dagen gebeurde, eerst de twee ministers die opstapten, vervolgens de leegloop van zijn regering. Inmiddels is al de helft opgestapt. Nagenoeg de hele partij die zich tegen hem keerde. Ministers die in niet mis te verstaande bewoordingen zeiden dat het nu echt voorbij was voor Johnson. Ja, dan wist je dat zijn aftreden onvermijdelijk was geworden. Het was geen kwestie van of, maar van wanneer. Alleen, wanneer precies? Daar zat dus de grote onzekerheid in. Tot 2 uur geleden wisten we nog steeds niks, totdat de premier eindelijk de handdoek in de ring gooide en zwichtte voor die enorme druk van zijn partij. Ja, hij wil dus gaan vertrekken. Want hij wil eigenlijk nog aanblijven als premier tot eind september. De helft van zijn kabinet is dus al weggelopen. Blijven er tot die tijd, tot er een nieuw iemand is, nog wel mensen over om het land te besturen? Dat is een hele goede vraag. We weten dat hij opstapt, maar we blijven wel met heel veel vragen zitten. Hij wil dus inderdaad aanblijven tot de herfst. Zal zijn partij dat wel accepteren? Want die heeft het toch wel gehad met deze premier. Zijn grote Johnson-moeheid ontstaan. En wat gaat hij inderdaad met zijn regering doen? 59 posities zijn opengevallen. Kan hij die wel invullen? Kan hij dus wel überhaupt doorregeren nog de komende maanden? Nou, dat gaat zich allemaal de komende uren ontspinnen. Reken er maar op dat er achter de schermen nog heel druk onderhandeld zal worden over hoe dit precies zich gaat ontvouwen de komende weken en maanden. Ja, Johnson moeheid dus in zijn eigen partij. Wat vindt de normale Brit er eigenlijk van? Ja, die Johnson-moeheid zie je ook wel bij de kiezers terug. Hè. Johnson was natuurlijk heel lang een ontzettend populaire politicus die met een monsterzege in 2019 aan de macht kwam. Die zowel bij links als rechts populair was. Hè, wat hem een hele unieke politicus maakte. Maar ja, na alle schandalen, na Partygate, het voortdurende gedraai, het gelieg, zie je ook dat de kiezers heel erg Johnson moe zijn geworden. Luister maar wat deze kiezer over hem te vertellen had. I actually, quite like Boris. I think he's very jovial, very optimistic, but it's gone too far. He has to go. Because he's a buffoon, he's an idiot, and you can't trust him. It's like dealing with 11-year-old children who just say, it wasn't me, it wasn't me. I think he's a bit of a chancer, and that's why I think he does have to go. Leave. Go. Just go. Lifelong Tory voter here. Not anymore. Boris has to go. It's an absolute disgrace. Ja, dit is wel een goede weerspiegeling van wat we overal wel in het land zien. Hè. Sommigen die zeggen hij is een clown, hij moest echt weg. Het is een schande dat hij nog premier was. Maar die hoorden ook kiezers zeggen, ik vond hem wel een leuke man. Een joviale premier, heel optimistisch. Ik heb hem heel lang gesteund. Maar nu, dit gaat echt te ver. Ook wij hebben het nu wel gehad. Dus zelfs zijn grootste, trouwste aanhanger zeggen nu, het is tijd voor hem om te gaan. En wat gaan we de rest van de dag nog meemaken? Hoe gaat het eruit zien? Nou, nu zitten we vooral naar de zwarte deur van 10 Downing Street te staren, te wachten op het moment dat Johnson naar buiten gaat treden en een toespraak gaat houden waarin hij zijn aftreden bekend gaat maken. Normaal is het dan zo, na zo'n toespraak gaat hij naar de Queen, naar Buckingham Palace, al zit de Queen nu op dit moment in Windsor Castle, dus dan zal hij daar naartoe moeten gaan om dan aan de Queen zijn ontslag bekend te maken. En normaal is het dan zo dat dan de opvolger meteen klaarstaat en dan ook naar de Queen gaat om dan de functie aan te nemen. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren op één dag vandaag, want er moeten nog leiderschapsverkiezingen komen. Dus wat gaan we nu zien? Gaat hij vandaag naar de Queen of zal hij daarmee wachten, misschien tot eind september, totdat we weten wie de opvolger wordt van Boris Johnson en dat hij pas dan naar de koningin gaat om dan definitief zijn ontslag in te dienen en dat dat dan het definitieve einde is van zijn premierschap. Correspondent Arjen van der Horst in Londen, dankjewel. Een van de belangrijkste landbouworganisaties, LTO, wil niet praten met bemiddelaar Johan Remkes.

De prijzen blijven toch nog stijgen. We dachten eigenlijk vorig kwartaal van misschien komt er nu wel een omslag. Nou, die is er eigenlijk niet gekomen. Ze stijgen minder hard. Nou, dat is niet zo raar, want ze stegen met 20%. Dat was wel idioot. Maar ze stijgen nog steeds met een dikke 10% afgelopen kwartaal. Dus ja, wat dat betreft nog steeds een markt die niet helemaal ontspannen is. Al dus Onno Hoes, voorzitter van makelaarsvereniging NVM. De 19 mensen die vanochtend vroeg werden opgepakt bij een trekkerblokkade in Blijswijk zijn weer vrij. De 10 volwassenen krijgen een boete. De 9 minderjarigen worden op een later moment gehoord. Een groep boeren blokkeerde voor de 3e nacht op rij met trekkers de toegang tot gebouwen van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. Ze luisterden niet naar de politie en werden dus aangehouden. Daarbij werd de ME ingezet, maar de sfeer bleef volgens de politie rustig en gemoedelijk. De langste etappe van de hele Tour de France, als je kijkt naar het aantal kilometers, staat op het punt van beginnen. De renners rijden vandaag 220 kilometer van het Belgische Binche naar het Franse Longwy. En daarom begint de rit al over een paar minuten. Verslaggever Steven Dalebout is bij de start. Steven, is het wonderlikken na gisteren? Dat kun je wel stellen, ja. Het was vanochtend een rondje schade opnemen. De verliezers van gisteren waren Primoz Roglic en Ben O'Connor qua tijd, hè, in het klassement. Bij Jumbo zeiden ze vanochtend over Roglic dat er niet zoveel schade is als bij die valpartij van vorig jaar. Hij zal vandaag niet gaan afstappen, maar het wordt wel voor hem een dag om te overleven. Ja, 3 man zijn we dus kwijt. De eerste uitvallers van de Tour na die etappe van gisteren. Daniel Os, Michael Gogel en Jack Hake stappen alle 3 niet meer op. En dan is er nog een Nederlander. Danny van Poppel lag ook bij een valpartij gisteren met die toeschouwer. Hij heeft niet al te veel last opgelopen, maar is wel benieuwd hoe het zo meteen op de fiets gaat. Ja, die rit van vandaag, hè, er is geen rust, kun je zeggen. 220 kilometer lang met 4 korte klimmetjes in de finale. En iemand om in de gaten te houden is Taco van der Hoorn. Hij greep op centimeters gisteren na die winsten. En ondanks dat hij slecht geslapen heeft, zei hij zojuist, wil hij vandaag wel weer gaan aanvallen. Ik wil het wel proberen vandaag. En ik wil er wel voor gaan. En ik denk dat met de meewind nog wel een kansje is. Het is niet zo'n grote kans als gisteren. Maar de kans is kleiner, maar ik wil er wel voor gaan. Ik wil het wel proberen. En iemand mee te zitten van de ploeg. En ik ben er één van. Want het is windkracht 4. Hij had het al over de wind in de rug. Hè. Windkracht 4 in de rug. De renners zijn zojuist om 11:55 vertrokken. Dat is echt een paar minuten geleden uit dat Waalse vestingstadje Binche. En ze gaan richting het zuidwesten Frankrijk in naar Longwy dus. Het regent nu aan de finish. Dus dat wordt ook nog een interessant aspect van vandaag. Alles te volgen straks om 14:00 in Radio Tour de France. Dankjewel, Steven Dalebout. Het weer, de laatste buien trekken weg naar het zuidoosten. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zo goed als droog. Zon, bewolking en een graad of 20. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien. Op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur, dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim. Met luchtreinigers van Euromate. NOW-subsidie ontvangen? Speciaal voor werkgevers heeft UWV de NOW-checker ontwikkeld. Deze biedt direct inzicht in uw NOW-financiën en geeft aan wanneer u wat moet doen. Ga naar uwv.nl/NOW-checker. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Voor inzicht in uw NOW-financiën gaat u naar uwv.nl/NOW-checker. UWV. Oplossingen voor werkgevers. Vanavond ga ik in de herkansing. Naar de Johan Cruijff Arena voor het uitgestelde concert van de Rolling Stones. En gek genoeg ben ik voor dit soort evenementen altijd een beetje zenuwachtig. Want wordt het zo mooi als ik hoop? Gaat het aan mijn verwachtingen voldoen? Hoe hard ga ik Charlie missen? Maar er is ook altijd de voorpret. En door de coronabesmetting bij Mick is die voorpret eigenlijk alleen maar meer en langer. Het was gewoon even wachten. Wachten op een vriend. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Noordje Jazz staat voor de deur en er staan grote, gigantische namen zoals John Legend, Diana Ross, Nile Rodgers, Herbie Hancock, allemaal op het programma. Maar stiekem zijn de aanstormende talenten net zo leuk. En dus krijgen we na 2:30 tips van de directeur van het festival. Maar eerst hoogspanning op het stroomnet. Om de klimaatdoelen te halen moet het kabinet alle zeilen bijzetten. En een van de grootste hordes is de verdubbeling van het stroomnetwerk. Want waterstoffabrieken, elektrische auto's, groene stroom zorgen ervoor dat er veel meer elektriciteit nodig is. Maar gaat dat wel lukken? Zeker nu er al enorme krapte is op het net. Ik ga dat bespreken met de man die echt alles weet van het stroomnet. Directeur Energietransitie bij Netbeheer Nederland. De koepel van stroomleveranciers. En dat is Hans-Peter Oskam. Meneer Oskam. Laten we eerst even beginnen bij hoe belangrijk is die netcapaciteit precies, bijvoorbeeld voor onze klimaatdoelen. Ja, superbelangrijk. Dus het kabinet heeft natuurlijk in december een nieuw coalitieakkoord gesloten waarin staat dat wij in 2030 60% CO2-reductie hebben moeten gerealiseerd. Ja, en wij hebben berekend dat als je dat wil halen, dan zal het totale stroomnet in Nederland zo ongeveer verdubbeld moeten worden. Ja, dat. En dat vraagt dus van ons dat wij tot 2030 bijvoorbeeld 40 miljard in Nederland investeren in het elektriciteitsnet. Alleen al om al die nieuwe fabrieken, datacentra, zonnepanelen, elektrische auto's allemaal te kunnen aansluiten. Want alleen dan kunnen we die klimaatdoelen halen. Maar het moet dus eigenlijk verdubbeld worden voor 2030? Voor 2030, ja. En dat is heel snel, dat is over 8 jaar en dat is minder dan 100 maanden. Dat is behoorlijk snel. En minister Jette van Klimaat en Energie die ziet het stroomnet ook als een belangrijk speerpunt. Wij hebben zeer grote klimaatambities voor 2030 en 2050. En het elektriciteitsnet of netcapaciteit is dan misschien niet de term die je als meest sexy onderwerp naar boven komt drijven als je aan het Klimaat- en Energieprogramma van dit kabinet denkt. Maar het is wel echt een cruciale randvoorwaarde om die klimaatdoelstellingen te halen. Het is dus niet sexy, maar wel cruciaal, meneer Oskam. Maar de vraag is dus, gaan we die doelen halen? De krapte is nu al immens en u zegt, we hebben nog 100 maanden. Ja, dus we hebben gezien, dus met de huidige pakket aan maatregelen wat het kabinet tot nu toe getroffen heeft, gaan we dat niet halen. Dan valt het gewoon buiten de bandbreedte, omdat we namelijk ook nog natuurlijk 100.000 woningen moeten bouwen met elkaar. Die moeten op datzelfde stroomnet worden aangesloten. We hebben de klimaatdoelen te halen. Ja, dus dat wordt heel spannend. En op dit moment liggen we niet op koers, hebben we berekend. Nee, dat we niet op koers liggen, dat kunnen we merken. Want de laatste tijd horen we steeds vaker dat er geen plek meer is op de stroomnetten. We hebben het even op een rijtje gezet. Boeren, bedrijven en verenigingen zetten vol in op zonne-energie. Maar het stroomnet kan al die extra elektriciteit nog helemaal niet aan. De situatie is het meest kritiek in Groningen en Drenthe. Het stroomnet in 2 gebieden in Amsterdam zit aan de maximale capaciteit. Dat net dat zit overvol, met name in Limburg en Noord-Brabant. En dus een besluit van netbeheerder Tennet. Ze stoppen voorlopig met nieuwe aansluitingen van bedrijven en instellingen. Ja, het is nu dus al bijzonder krap, maar we willen alleen nog maar meer laadpalen voor de auto's, meer zonnecellen, we willen meer groene waterstof. Dat kan dus allemaal niet. Nou ja, ik denk dat het even goed is te beseffen van waarom komt dat nou? Hè? Dus waarom is het stroomnet nou zo krap? Dat komt niet omdat we dit niet hebben zien aankomen. Hè? Dus we hebben in 2017 een klimaatakkoord met elkaar gesloten. Toen hebben we al direct gezegd, dan hebben wij moeten het net verdubbelen. We moeten 40 miljard investeren. Maar we lopen tegen een aantal dingen aan. Ik denk het belangrijkste is dat voor de de grootste knooppunten in ons net, zeg maar de snelwegen, duurt het vaak 8 tot 10 jaar voordat zo'n station gebouwd is. Terwijl als je een zonnepark bouwt, ja, je bestelt in China een zeecontainer panelen en een jaar later ligt er een mooie weiland vol met zonnepanelen. Dus het lukt ons niet in datzelfde tempo het net te verzwaren. En dat komt omdat met name de ruimtelijke inpassing, het zoeken van ruimte en de vergunningen, ook met stikstof, duurt het vaak wel 8 jaar praten en vergunningen en 2 jaar bouwen. Dus dat is een probleem. Het duurt te lang voordat de verzwaring van het net klaar is. Ja, daarnaast hebben wij natuurlijk net als bijna iedereen in Nederland heel veel moeite om genoeg personeel te vinden. We zoeken tot 2030 13.000 tot 18.000 nieuwe collega's. Sterkte. Dat zijn er een hoop. En die hebben we hard nodig. En nog steeds is techniek ook niet heel populair om te kiezen op school. Dus ja, we zien hier ook geen makkelijke oplossing op deze twee punten. Maar laten we dan even beginnen bij wat u net zei. Namelijk 8 jaar praten en dan 2 jaar bouwen. Dat is dus samen 10 jaar. In 2030 moet het klaar zijn. Dat gaan we dus al helemaal niet halen. Nou, niet als we het op deze manier doen. Dus wij roepen ook op. En het mooie is dat Frans Timmermans, de eurocommissaris, ook voor energie en klimaat, heeft vorig jaar een plan gelanceerd waarin zij zegt, eigenlijk moet die vergunningverlening naar dit soort projecten naar 1 jaar. Hè, dus het moet 8 keer sneller dan we nu doen in Nederland. Maar dat redden we nu niet. Dus we roepen ook het kabinet op, omarm die doelstelling, hè, die de Europese Commissie heeft gelanceerd. En ga kijken hoe dat wel kan. Want alleen als we dit echt significant sneller doen, dan hebben we een kans om die klimaatdoelen nog te halen met elkaar. Maar we hoorden net de minister van de Energie praten, de heer Jetten. Hij zegt het is cruciaal inderdaad, het stroomnetwerk. Maar aan de andere kant is hij nu heel druk bezig met gas te regelen, met kolencentrales op te starten, met oorlog in Oekraïne. Is hij hier wel mee bezig? Is dit een van de grote valkuilen van hem? Hij heeft vorige week ook tegen ons gezegd dat hij twee prioriteiten op dit moment heeft. Hè? De gascrisis, maar vlak daarna de crisis op het stroomnet. Hè? Dus aandacht genoeg en de wil is er wel. Alleen ze moeten wel een aantal cruciale knopen gaan doorhakken. Dat moet eigenlijk dit jaar nog gebeuren. En gaan ze dat doen? Ik hoop het. Ik denk dat in september, als het parlement terug is, dan ligt nu al een wetsvoorstel klaar. En we zullen met concrete voorstellen komen om daar echt een spoedpakket te maken voor netcapaciteit. Want, en waarom is die regelgeving zo belangrijk? Wij schatten in dat er toch 10 tot 50% nog extra ruimte op het net te halen is, als we dat slimmer gaan benutten. Het is een beetje te vergelijken met de snelwegen. Hè. Daar staat ook niet de hele dag file. Dus wij denken dat we met maatregelen als rekening rijden op het net, een dalurencontracten voor nieuwe grote fabrieken, of het gebruiken van een vluchtstrook, die we ook nog hebben, dat we echt nog wel meer bedrijven kunnen aansluiten. Maar dat mag nu vaak niet van de regelgeving. Ja, dat is de regelgeving. Maar even terug naar de verdubbeling van het stroomnet, dat voor 2030 moet gebeuren dus. Alle straten van Nederland moeten dus open om extra kabels te leggen. Die kabels moeten gemaakt worden. Er zijn eigenlijk niet genoeg grondstoffen om die kabels te maken. Overheden moeten dus nu vergunningen afgeven. Nou, er wordt nog gepraat, dat duurt nog wel even. En bovendien zit u ook nog met arbeiders. 13.000 zei je, die zijn er niet. Dit geeft toch knetterende kortsluiting? Dit gaat toch niet lukken? Nou, er is een kans dat het wel lukt. En dat vraagt echt om een aantal harde keuzes met elkaar. En dat is het mooie van bijvoorbeeld die discussie over datacentra of waterstoffabrieken. Kijk, we bouwen als een echt in een wereldrecord tempo nu windparken op zee. Die stroom, die is er als het waait. Dus je moet vooral fabrieken aan neerzetten op die plekken waar die stroom aan land komt, om te zorgen van, joh, en dan ga ik ook die stroom benutten. Dus eigenlijk roepen we de industrie op, ga wat harder draaien als de wind waait, of als de zon schijnt, en wat minder als dat niet zo is. Ja, dan is er wel ruimte te vinden op dat net. Dan is er ruimte te vinden, maar u zei, ja, er is een kans dat het lukt. Maar wat is die kans dan? Wat veel percentage geeft u ons? Nou ja, als het ons lukt om significant sneller te vergunnen, de regelgeving aan te passen, maar ook die fabrieken te verleiden om harder te gaan draaien als de wind het, ja, dan kunnen we het redden met elkaar. Maar wat is die kans? Want de vergunningen, fabrieken, arbeiders die er niet zijn, die kabels te trekken. Wij schatten in dat deze minister of deze kabinetsperiode is de enige periode dat we een kans kunnen maken om de doelen te halen. Als we hier pas over 3 jaar mee beginnen, dan halen we de klimaatdoelen niet. Maar wat heeft dat voor consequenties voor de consument? Er moeten ook heel veel woningen bijgebouwd worden. Wordt het niet aangesloten op het stroomnet? Of stel voor, ik wil een elektrische auto. Heb ik dan geen laadpaal in mijn tuin? Ja, nou ja, we zien dus nu al dat niet alles past. Hè? Net als met stikstof, niet alles kan tegelijk. Dus wij zijn nu in gesprek met provincies. En die zullen die keuze moeten maken van welk bedrijventerrein of welke woonwijk of welk dorp gaan wij als eerste aan de slag. Want wij met het tekort die wij hebben aan de arbeidsmarkt zullen we keuzes moeten maken. We noemen dat prioriteren met een moeilijk woord. Maar dan moet je dus echt gaan kiezen van nou, daar eerst en daar wat later. Ja, maar die keuzes, wie gaat die keuzes maken? Ja, wij hopen dat de overheden, provincies daar aan de lat staan om dat met ons te gaan doen. En wie worden er dan voorgetrokken? Zijn dat de woningeigenaren die een nieuw huis willen waar stroom in moet? Of zijn dat toch de grote fabrieken, de grote bedrijven? Ja, die keuze die kunnen wij niet maken. Dus wij moeten heel veel van die hoogspanningsstations of transformatorhuisjes plaatsen in de wijken en op de grote bedrijventerreinen. Ja, en we hebben maar een bepaald aantal mensen beschikbaar om dat te doen. Dus ja, we roepen de politiek op, zowel lokaal als landelijk, van ja, help ons om die keuze te maken van waar eerst en waar wat later. Nu werd er gisteren nog een grote waterstoffabriek geopend door Shell. Die kostte allemaal enorm veel stroom. Ja. Dan zijn we ook nog inderdaad nog bezig met, ja, moeten er datacentra komen? Willen we niet, maar hebben we misschien wel nodig omdat iedereen in de cloud wil gaan werken. Dit kan dus allemaal eigenlijk niet. Nou ja, in Nederland. Die waterstoffabriek, dat is wel een mooi ding. Dat is eigenlijk een perfecte oplossing, want die staat op de perfecte plek. Hij staat precies in Rotterdam bij de Maasvlakte, waar al die grote kabels van wind op zee aan land komen. Ze hebben die waterstof ook heel lokaal nodig in de haven, dus je hoeft het ook niet moeilijk te transporteren. Dus nee, die waterstoffabriek, dat is op zich een mooi ding. Alleen om de klimaatdoelen te halen, voldoende waterstof, hebben we 20 van dit soort fabrieken nodig in 8 jaar tijd. Dus we hebben er nu eentje. Feestelijk de investering. Die toevallig op de juiste plek staat. Ja. Ja. Wat doen we met die andere 19 dan? Nou, die moeten op soortgelijke plekken komen. Dus bij de Eemshaven. Maar dat gaat dus allemaal niet, want dat kan het stroomnet dus niet aan. Nou, op die plekken, dus, dat is misschien even goed om te nuanceren. Dus in de havens, dus Rotterdam, Amsterdam, Groningen. Dat zijn echt van die knooppunten. Daar is nog wel ruimte op het net. Maar als je op een willekeurig weiland midden in het land zo'n fabriek wil zetten, ja, dat gaat never nooit lukken. Zijn er nog andere oplossingen om dit stroomnet te ontzien? Dus dat noemde ik al. Hè. Dus er is het beter benutten, noemen we dat. Hè. Dus het stroomnet zit niet het hele jaar vol. We hebben te maken met een aantal pieken, maar namelijk. Maar dat het echt van piekgebruik, dat iedereen tegelijk stroom nodig heeft, op tegelijk zon wil invoeren. Ja, dat moeten we beter spreiden met elkaar. Dus wij zullen ook steeds vaker aan in de toekomst ook aan consumenten vragen van joh, gebruik die zonnestroom nou zelf. Ga je eigen auto ermee laden. Slaat op in een thuisbatterij. Piek het even af, hè? Vlak het even af op de juiste moment. Ja, dan past het wel met elkaar. Zo'n thuisbatterij, dat begrijp ik ook. Maar ik heb hier ook wel eens een keer een gesprek aan tafel gehad. Er zei iemand die zei, ja, we hebben niet genoeg grondstoffen voor alle batterijen die we nodig hebben. Ja, nee, dus dat is een uitdaging die ook structureel komt. Hè. We noemen, we maken in Nederland, of in Europa hebben we bijna geen grondstoffen. We hebben geen koper, we hebben geen staal. Dat importeren we allemaal. Ja, dus wij pleiten er ook voor dat ook het kabinet samen met de Europese Commissie aan de slag gaat met wat wij strategische autonomie op de grondstoffen van energietransitie noemen. En dat is echt heel belangrijk. In Amerika heeft president Biden dat ook twee maanden geleden gelanceerd. Daar hebben ze gezegd, de grondstoffen voor de energietransitie zijn net zo belangrijk als het leger. Ja. Komt Jette met een visie. Volgens mij komt hij in oktober of in november met een plan voor het stroomnet. We hopen in september de eerste resultaten van de onderzoeken in Limburg en Noord-Brabant te kunnen presenteren. En we hopen voor het eind van het jaar echt een landelijk actieplan samen met de minister te kunnen lanceren. Dan zijn we alweer 6 maanden verder en we hadden er 100. Nee, klopt. Dus wat mij betreft wordt dat gewoon september. En wij zullen ook een lijstje indienen met de maatregelen die gewoon nu genomen kunnen worden. Sterkte, u staat onder hoogspanning. Hans-Peter Oskam, directeur van de energietransitie bij Netbeheer Nederland. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Consternatie in Horecaland. In café-restaurant Biljart Het Wapen van Vriezenveen mag niet meer gedanst worden. De ambtenaren van gemeente Twenterand vinden namelijk dat de kroeg te veel op een discotheek is gaan lijken, sinds dat er nieuwe uitbaters zijn. En dat is in strijd met het bestemmingsplan. Want het pand is volgens de gemeente niet geschikt als discotheek of als nachtclub. Kroegbaas Bastian Loonhuis die zegt vandaag tegen de Stentor het bizar te vinden. Je mag wel tot 3 uur in de kroeg zitten, maar je moet wel vastgeknoopt worden op je stoel. Loos die gaat het op een rechtszaak aan laten komen en dat vind ik helemaal terecht. Er is immers niets leukers dan een gezellige feesttent. Dames en heren, visjes en vosjes, wilt u alstublieft ophouden. Met normaal doen, daar is het nu niet het moment voor. En niet zo dingen bij de borden proberen mensen dronken te worden. Dank u wel. Yeah, dit is die party zonder gastenlijst. Gewoon een lange tafelrij, maar iedereen is fucking blij. Kijk maar nou hoe zat we zijn. knap te zijn, ook geld is niet belangrijk. Gewoon een pot met 20 man en kopen zo een vat gelijk. Bier in mijn hand en ik heb premie op mijn nek. Daar ligt middags op de krant en in die kotst over het hek. Zweet vlieg in het rond en ik krijg alles in mijn bek. Des te losser, des te beter, vindt het helemaal te gek. Want dit is losgaan, ouwe kicks. Bier dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit. Bier dat half water is. In de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen. Welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen. Welkom in de feesten. Was het elke avond maar een feestje zoals hier. En de drive-in, DJ, kondigt alle tracks aan. Een gozer naast me kijkt me aan en zegt ik word hier gek van. Snap ik wel, maar dat is de fucking stijl van deze DJ. Zet elke track op replay op zo'n mic, zo fout op delay. Zo van oh, oh, oh. Kicks, bier dat smaakt naar lauwe pis. Zweten in mijn nieuwe shirt en dansen op die foute hit. Stuk gaan, vage shit. Bier dat half water is. In de Polonaise en we zingen samen. Welkom in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen. Welkom in de feesten. Iedereen kent iedereen en dat is hoe het hoort op deze party in de feesten. Welkom op de allerleukste party van de dorre mensen. Welkom in de feesten. Feestje zoals hier. Oké. En als er bij de Dixie echt de rij staat, dan weet je wie daar lekker aan voorbij gaat. De hele groep die kijkt kwaad, wil dat ik naar het eind ga bekijken. Maar moest zeiken als een paard en daarna meer bier stellen. We willen meer bestellen. We willen meer bier snellen. We willen meer bestellen. Welkom in de feesten. En ondertussen kijk ik de hele tijd naar het shot van Downing Street 10. En af en toe gaan daar mensen naar binnen. En dan denk ik bij mezelf, zou daar ook een feestje aan de gang zijn? Dit was Feesttent met Kraantje Papi. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Zometeen duik ik in het Noordje Jazz Festival met de directeur Jan-Willem Luiken. Het is de eerste editie na 3 jaar tijd. Maar eerst het NOS Journaal van 12:30 met Juri Stoenis. NPO Radio 1. Ook de leiders van Noord-Ierland en Wales reageren blij dat premier Johnson waarschijnlijk straks zijn vertrek gaat aankondigen. Premier Sturgeon van Schotland grijpt het verwachte vertrek nog eens aan voor een oproep tot onafhankelijkheid van Schotland. De premier van Wales is blij dat Johnson het juiste doet door weg te gaan. Landbouworganisatie LTO wil niet praten met bemiddelaar Johan Remkes over de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot terug te dringen. Eerder wilde LTO wel meedoen, maar omdat het kabinet geen discussie wil over het beleid, is de organisatie afgehaakt. Een leerling van een basisschool in het Brabantse Made heeft bij de fietsenstalling 2 kleine pakjes cocaïne gevonden. Het kind heeft de drugs aan een leerkracht gegeven en die heeft de politie gebeld. En de bedenker van de Japanse stripreeks Yu-Gi-Oh! Is overleden. Het lichaam van de 60-jarige Kazuki Takahashi werd in zee gevonden. Yu-Gi-Oh! Begon halverwege de jaren 90 als manga, een Japanse strip. Daarna kwamen er een populair kaartspel en een tv-serie van uit. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op donderdag Dolf Jansen. Goedemiddag. Het systeem en dan aflevering 2. Stel je mail doet niet wat je mail moet doen. Wat over het algemeen mail versturen, mail ontvangen en niet alles meteen doorspelen aan de Chinese geheime dienst is. Het doet het niet, uitroepteken. U voelt mijn paniek, naar ik aanneem. Je vindt uit dat je een provider hebt die er tegen betaling voor zorgt dat je mail wel doet wat je mail moet doen. Die daarnaast trouwens ook je telefoon en je televisie blijkt te besturen. En die het daarnaast mogelijk maakt dat je de zeer specifieke porno van jouw voorkeur onder een andere gebruikersnaam kunt bekijken. Maar genoeg over Patrick. Als dan in de voorwaarden van je provider staat dat je in geval van problemen een mailtje moet sturen naar de afdeling Client Satisfaction of Friendly Feedback Verwerking, terwijl je dus, ik herhaal het nog maar even, niet kunt mailen omdat je mail niet doet wat het moet doen, dan implodeert je hoofd en realiseer je daarna, dit systeem werkt niet. Het is geen goed systeem, het systeem moet anders. Dit ter luchtige illustratie van wat ik vorige week aankondigde. Als we kijken naar agrarische oproer, naar klimaatcrisis, naar stikstof versus natuurgebied, naar onze consumptie en de gevolgen daarvan, die letterlijk dagelijks ernstiger en duidelijker zichtbaar worden, dan is het volstrekt duidelijk dat we een ander systeem nodig hebben. Het systeem is al jaren en decennia. Economie is leidend, economische groei is heilig. De schade die economische activiteit aanricht, vervuiling, klimaatcrisis, gezondheids- en welzijnsproblemen, stank en geluid, natuurvernietiging, dierenleed, hoeft op geen enkele manier verrekend te worden in de omzetten, de winsten, de dividenden en de bonussen. Denk Groningen, denk Schiphol, denk Tata, denk vervoerssector wereldwijd, denk agrarische sector, denk Shell en al haar net zo min koninklijke zusters, denk zo ongeveer elke multinational die beter is in massaproductie dan belasting betalen, maar het laatste is weer een ander verhaal. Dat systeem moet anders, dat kan niet anders. Delen van Afrika zitten in hun derde jaar zonder regen. Delen van Zuid-Azië zijn feitelijk niet meer geschikt voor menselijke bewoning. Als Australië niet verschroeit, staat het onder water en in de Dolomieten breken gletsjers ter grootte van een eensgezinswoning af. Geef economische waarde aan natuur en gezondheid en schone lucht en water en dierenwelzijn. Geef rechten aan alles waarmee wij de aarde delen. En maak dan afwegingen en keuzes. Maar nu het probleem, of het volgende probleem. Iedereen die nu de macht heeft in politiek, in de bedrijven en multinationals, in de belangenorganisaties en lobbybedrijven met miljoenen omzetten, in de financiële wereld, kent alleen dit systeem, weet alleen wat dit systeem haar of hem oplevert en wil dus niet veranderen. Omdat ze geen idee hebben of in het toekomstige systeem wel zo'n mooie goudgerande plek voor hen is gereserveerd. Spoiler, nee. En bijna iedereen die de macht niet heeft, maar daarmee te maken heeft als consument, als burger, als stemgerechtigde, wil die verandering ook niet, omdat verandering altijd onzekerheid en daarmee angst met zich meebrengt. Het is makkelijker vast te houden aan wat je hebt, ook al wijzen alle tekenen op de onmogelijkheid daarvan, of te geloven in een politicus die dat belooft, ook al is het door de feiten van klimaatverandering en stikstofuitstoot en belang van natuur en biodiversiteit glashard te ontkennen, dan verandering aan te durven. Dat is logisch. Verandering geeft altijd eerst chaos en onzekerheid. Daarna kan er pas iets goeds uit voortkomen. Demonstranten die zeggen, de enige manier om de uitstoot van fossiele hulpbronnen terug te brengen is die hulpbronnen in de grond te laten zitten, hebben gelijk. Mensen die zeggen, de enige manier om de uitstoot van vliegen terug te brengen is minder te vliegen, hebben gelijk. Politici die zeggen, de enige manier om de agrarische sector te laten overleven is die sector grondig te hervormen, met perspectief voor jonge boeren en met schappen vol Nederlandse agrarische producten voor een prijs waarvan die boer of ondernemer kan draaien, die hebben gelijk. De vraag is of de huidige politiek leiders en CEO's en CFO's en machthebbers anderszins leiding kunnen en willen geven aan die systeemverandering. Spoiler, nee. En zoals altijd kunt u reageren op mijn druktemaker. Maar als u alleen maar boos bent zonder naar mijn argumentatie geluisterd te hebben of recensies heeft aangaande mijn uiterlijk, heb ik het liefst dat u het via mijn mail doet. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Na twee geschrapte edities van Noordsea Jazz gaat het eindelijk beginnen. Dit weekend het Noordsea Jazz Festival in Rotterdam. En er staan zeer grote namen op het programma. Alicia Keys, Gregory Porter, John Legend, Diana Ross. Maar wie zijn nou eigenlijk die onbekende pareltjes? Wie moeten we in de gaten houden? Dat bespreek ik met Jan-Willem Luiken, directeur van het festival. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe Hallo. Staat het met de voorbereidingen? Nou ja, uitstekend. Vanavond beginnen we natuurlijk met John Legend. En daarna gaan we eindelijk weer 3 dagen echt Noordsea Jazz vieren. Ja, fantastisch. Nou, we zijn het al. We hebben jou gevraagd om even een aantal talenten aan ons te presenteren. En je noemde meteen de Rotterdamse band Dragon Fruit. Leg eens uit. Ja, geweldig bandje. Echt hele mooie muziek. Ontzettend goede muzikanten. Komen hier uit Rotterdam. Dus een thuiswedstrijd voor ze. En zij maken een hele mooie, ja, hele actuele vorm van soul met veel elektronische invloeden. En ik vind het gewoon een heel erg goed bandje. En ik vind het heel leuk als jullie ook wat van ze kunnen laten horen. Ja, zeker. Maar ik ken dit helemaal niet. Hoe komt dat? Ben ik niet goed op de hoogte? Nou, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk een up-and-coming bandje. Dus ze zijn net begonnen. Maar ze doen het de laatste tijd heel erg goed. En ik hoop dat wij ze hier op Noordsea een podium kunnen geven waarmee ze wat meer bekendheid gaan krijgen. Nou, laten we even luisteren naar een fragment uit het nummer It's Always Sunny in L.A. Where dreams go to die. It ain't- ain't as pretty as it's on TV, but I'm gonna make it mine. Riding hooks so sick it'll haunt you. Nobody knows him, but I'll be singing till they all do. And breaking legs no more, I'm a breakthrough now. Party with posts, do some cocoa. Wow. Ja, dit klinkt wel erg lekker. Maar waarom is Dragonfruit nou echt anders dan die andere opkomende bandjes volgens jou? Nou, ze onderscheiden zich gewoon door muzikaal vakmanschap. Door hele goede nummers, catchy nummers, nou, dat hoor je net. En op het podium ziet het er ook fantastisch uit. Dus ja, wat mij betreft een grote belofte. Een hele grote belofte. Nou, die kunnen we in het blokkenschema terugvinden. Een andere is ook een Nederlandse artiest. Gaida, wie is zij en waarom kunnen we niet om haar heen? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Het is echt een jong talent wat op dit moment aan het doorbreken is. Ook zij hopen wij hier op Noordzee weer een grote podium te geven. Dat zoveel mensen haar kunnen zien, ook na 2 jaar corona. Een geweldig talent, geweldige zangeres, geweldige uitstraling. En echt iemand voor de toekomst. En ja, ik vond dat wel een hele mooie om mee te nemen in dit interview. Ja, uitstekend. Maar hoe zou je haar muziek kunnen omschrijven? Ja, ik vind haar toch ook wel een modern soul zangeres, echt van nu. Dus het is echt wel het echte soulgevoel, maar wel natuurlijk met een jasje à la 2022. En dat is natuurlijk ook weer van die stijlen die gemixt worden. Is dat echt tegenwoordig de trend? Ja, het zijn toch die crossovers, hè, die het goed doen. En dat zie je eigenlijk aan alle vormen van zwarte muziek. Die blenden heel makkelijk in. Hè, er zitten veel hip-hop-invloeden in, zitten veel elektronica-invloeden in. Dus wat dat betreft is er echt eigenlijk geen hokjesdenken meer. Maar zeker bij Gaida overheerst toch echt wel het soulgevoel, vind ik. Dus het is eigenlijk het North Sea Crossover Festival? Ja, zo zou je dat eigenlijk best wel kunnen noemen, ja. Maar goed, we hebben natuurlijk 16 podia die tegelijkertijd lang 3 dagen onder 1 dak spelen. Dus alles is hier. Dus we hebben ook nog heel veel echte jazz. Dus, jazz. Nou goed, laten we... gebeurt er gewoon verschrikkelijk veel. Laten wij even luisteren naar Gaida met het nummer Morning Blue. You're cold in a warm place. There's a dream I have. These thieves, they don't feel getaway. That's a sweet dream. Ja, klinkt heerlijk. Echt een aanstormend talent. Dan gaan we even door naar de laatste artiest. Weer een vrouw, Yola. Wie is zij? Ja. Ja, zij is al wat verder, wat gearriveerder. Ze komt uit Engeland. Wij hadden hier toen corona net eigenlijk uitgebroken was, hadden wij, zoals alle organisatoren, een soort streaming-alternatief bedacht. En dat was het Metropoolorkest met Friends, waarvan een aantal artiesten zoals Gregory Porter vanuit een straalverbinding vanuit Amerika met het Metropool hier in Nederland zong. Maar we hadden ook Yola, en die kwam uit Amerika, uit Engeland dus, en die kwam echt over. En we namen dat concert hier op. En ja, ik kan me herinneren dat zij blies iedereen weg. Het is ongelooflijk wat een kracht dat mens heeft. Ze blaast de hele tent omver en het is zo'n verschrikkelijk goede zangeres. Dus ja, als je een kaartje voor Noordzee hebt, moet je absoluut gaan kijken. Ja. En ja, nogmaals, zij staat dus ook een beetje symbool voor die rare tijd die wij net achter de rug hebben. En daar is het heel gaaf dat we haar hier gewoon nu echt voor, echt waar ze thuis hoort, op het podium, voor een volle zaal. En dan gaat ze dat trucje nog een keer herhalen. Dus, met haar eerste album heeft ze toch ook een Grammy gewonnen, als ik het goed heb? Ja, het was een heel groot succes, daarom zeg ik ook. Hè. Zij is natuurlijk wel wat, al wat verder in haar carrière. Maar desalniettemin kan ze nog heel veel meer mensen zouden van haar kunnen genieten. Dus heel fijn dat ze dit jaar bij ons is. En ze maakte ook nog haar acteerdebuut als sister Rosetta Tharpe als de godmother of rock and roll, namelijk in de film Elvis. Dus zij kan ook acteren, het is eigenlijk een multitalent. Een multitalent, ja, zo zou ik haar ook zeker omschrijven. Maar ik denk toch, ik heb de film nog niet gezien van Elvis. Maar ik houd voorlopig nog even bij haar stem, want die is echt, echt fenomenaal. Nou, laten we even luisteren naar haar stem. Walk Through Fire van Yola. Your love is like a rescue vessel. Carries me through the night. Through these flames of destruction. Gonna make it right. I know you're gonna save my life. Ja, dat is fantastisch. Dit jaar geen editie van het Noordzee Jazz Festival op Curaçao, maar gelukkig wel weer gewoon in Rotterdam. Een heel mooi jazzweekend, maar vooral ook een crossover festival. Jan-Willem Luiken, directeur van het Noordzee Jazz Festival. Ga je ervan genieten? Ik ga er enorm van genieten. Doe ik nu al de hele opbouw. Okay. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Goed zo. En wij draaien nog even een stukje Yola, omdat het zo lekker is. Yola, I don't wanna lie. Denkend aan Holland. Oeg was mijn vriend. Ik ben makelaar in koffie. Het is niet onopgemerkt gebleven. De Bree zijn denken was hoekig en nors. Ik was 10 jaar en deed mijn jas niet meer uit. Het zijn allemaal beste boeken. Het is bijna vakantie en dan zijn goede boekentips altijd fijn. Gelukkig is het de eerste donderdag van de maand. Dat betekent dat het tijd is voor ons boekenpanel. Schrijver Alma Matthijssen, welkom. Dank je. En recensent Mirjam Pitters, deze keer vanaf haar eigen huis. Ook welkom. Ja, welkom, dank je. Laten we even toch beginnen met het overlijden van de literaire grootheid, dichter, schrijver Remco Kampert. Wat betekende hij voor jou? Zo ontzettend veel. Hij was echt een van onze allerbeste schrijvers, natuurlijk dat vooropgesteld. Maar hij was ook iemand die zich echt enorm inzette voor de jonge generatie. Hij miste geen enkele nieuwe dichtbundel. Die wilde die altijd lezen. En hij was voor mij ook echt wel een mentor. Ja, een mentor? Ja, op welk vlak? Ja, echt op het schrijven. Dus op een gegeven moment mocht ik mee met hem op tour tijdens de heruitgave van Het Leven is Verrukkelijk. En ja, ik mocht hem ontmoeten en ik heb altijd zo enorm naar hem opgekeken. En toen wilde hij ook gewoon lezen wat ik maakte. En dan sloeg hij het dicht en dan zei hij eigenlijk heel weinig. Dan zei hij, doorgaan. En hoe was dat toeren met Remco? Geweldig. Ja, dat was zo grappig. Op een gegeven moment mochten we ik zit te twijfelen, ga ik dit vertellen? Ja ik ga dit vertellen. Bij DWDD waren we toen. En toen moesten we uiteindelijk samen op de foto. En hij leunt zo'n klein beetje naar me toe. En hij fluistert, Alma, laten we elkaar verliefd aankijken. Ik zo, ja, natuurlijk. Een prachtig gedicht eigenlijk, hè? Laten we elkaar verliefd aankijken. Mirjam, wat is er bij jou als ik zeg Remco Kampert? Nou, ook alles. Hij verstond de kunst om de zwaarte met vederlichtvoetigheid tegemoet te treden. En zijn voordragen die raken je echt diep in je hart. Dus heb je dat nog nooit gezien? Zoek dan vooral op YouTube naar zijn voordracht op de Nacht van de Poëzie. 2014, daar draagt hij zijn gedicht Lamento voor. Nou, gegarandeerd dat je echt tot in merg en been geraakt bent. Kijk, nu alweer een goede tip. Fantastisch. Laten we het gaan hebben over de boeken die jullie hebben meegenomen. Alma, jij wilt hebben over Kassa 19 van Claire Louise Bennett. Waar gaat het over? Het gaat over een jonge vrouw. En eigenlijk is het haar leesgeschiedenis. En dan denk je misschien, moet ik lezen over iemand anders de boeken die diegene heeft gelezen? Heb ik daar eigenlijk zin in? En het antwoord is misschien in eerste instantie ook gewoon nee. Maar dit boek is zo intens en vreemd en grappig. En het is eigenlijk het beste te omschrijven als, ik weet niet of je wel eens een oude vriend hebt over gehad, die ineens in je huis is en een weekend blijft en eigenlijk veel te lang al je wijn opdrinkt, het brood helemaal opmaakt, de hele tijd naar restaurants wilt en daar ook te lang blijft hangen. Zo is dit boek een beetje. Het is een boek als een vriend, als een mens. En het leeft. Ja, en het hoofdpersonage ziet haar boeken dus ook als vrienden, toch? Ja, zo zou ik het kunnen zien. Want op een gegeven moment, ik vind het dus heel grappig. Het is ergens ook een irritant boek en het maakt me ook kwaad. En dat vind ik juist zo goed eraan. Dat ze ziet de boeken die ze opnoemt, die herken je ook vaak. En dan denk je, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? Maar dan realiseer je ze. Ja, zij ziet die boeken ook echt als degene die haar gevormd hebben. Als haar familieleden, als haar vrienden. En zo begin je dan ook te kijken naar je eigen boeken die je zelf gelezen hebt en hoe die jezelf gevormd hebben. Dus je moet meegaan in het boek en het is echt iets wat je met haar aangaat. Een soort roetsbaan doorheen, verschillende emoties. Ja, ja. Ja. Zou je een stukje kunnen voorlezen? Juist. Sommige geschreven woorden zijn levend, actief, bestaand. Ze bevinden zich volkomen in het heden. Hetzelfde heden als jij. Het voelt eigenlijk alsof ze geschreven worden terwijl je ze leest. Dat je ogen op de bladzij ze misschien zelfs laten verschijnen. Hoe dan ook. Bepaalde zinnen voelen totaal niet afgescheiden van jou of het tijdstip dat je ze leest. Je hebt het gevoel dat ze niet zouden bestaan zonder dat je ze zag. Alsof ze niet zouden bestaan zonder jou. En het tegenovergestelde is ook waar, dat de bladzijden die je leest jou tot leven brengen. De bladzijden omslaan. Ja, zo zou ik doorgegaan zijn met leven. Levend en stervend en stervend en levend. Linkerbladzij, rechterbladzij en zo door. Soms is één zin voldoende. Prachtig. Ja. Ja. En dit is het. En het boek verlangt ook iets van jou. Je mag niet lui zijn als je dit boek gaat lezen. En het is denk ik ook echt niet voor mensen die achterover willen hangen en een episch verhaal tot zich willen nemen. Nee, dit boek, dit zet je aan het werk. Poeh. Mirjam, heb jij het ook gelezen? Nou ja, ik had dus echt in mijn voorbereiding Alma en ik spreken elkaar normaal in de studio. En vandaag niet, had ik gezegd, een vriendin met net iets te veel bravoure. Voor wie je de hele tijd moet afvragen, schaam ik me nu kapot? Pot om wat ze hier doet, of lig ik te gieren van het lachen? Zo is er een moment dat ze beschrijft, ik vind dat echt mega origineel, dat ze beschrijft van, ja, ik stel me de hele tijd voor hoe ik met een bloederig wc-papiertje naar een warenhuis ga. Naar de toonbank van Chanel of Dior of Lancôme. En nu zie ik jou denken, ja, wat nou, bloederig wc-papiertje? Nou, dan zou ze zeggen, kijk, dit is het rood, het volmaakste rood ter wereld. Laat me nou eindelijk eens een lippenstift in deze kleur rood zien, want die komt overeen met de kleur van mijn bloed op de eerste dag van mijn menstruatie. Nou, dat is toch briljant? Het is briljant. Hier zouden we denk ik de hele aflevering aan kunnen wijden, ja, aan dit boek. En dan zijn we nog niet klaar, want dit boek gaat over alle boeken. Maar we moeten ook naar jouw favoriete boek. En dat heeft al de prachtige titel Diep Blauw. Ja. En het is van Nicky Dekker. Dat is een heel zomerse titel, toch? Ja, Diep Blauw, zeker. Ja. Ja, net zo eigenzinnig qua constructie als Claire Louise Bennett. Ook net zo buiten de hokjes denkend. In deze roman is een ik-persoon, een debuutroman, op zoek naar zichzelf, naar haar verhouding tot anderen en vooral naar een wereld waarin ze past. Valt ze op mannen, valt ze op vrouwen, op geen van beide, op allebei. De kern van haar roman is de vraag, hoe geven wij relaties vorm en hoe vormen relaties ons? De biseksuele hoofdpersonen, vrouw, begin 30, zonder naam, die blikt terug. Een beetje warrig, het zijn allemaal korte fragmenten, lijkt het in eerste oogopslag. Maar al vrij snel wordt duidelijk wat ze aan het doen is. Want met zo'n ampersand, zo'n en-teken, verbindt ze fragmenten aan elkaar. Ze vertelt iets over een bepalend moment van vroeger. Relaties met ouders, vriendinnen, geliefdes. En als contrast komt er dan een stukje uit haar uit het leven van zeedieren. Diep, diep blauw. Al haar persoonlijke vragen over hoe te leven, die zet zij af tegen de levens van vissen. En ze brengt heel subtiele, prachtige parallellen aan tussen ons, mensen, en vissen. En dat, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik voel doorgaans meer afstand ten opzichte van vissen dan ten opzichte van een hond of een kat of een koe. Klopt. Maar zij laat je nu echt ervaren hoe onderwaterdieren je iets leren over vloeibaarheid. Over juist het buiten de kaders denken. Hoe wij als mensen gewend zijn om steeds maar in contrasten te denken. Man, vrouw, ja, nee. En zij leert je met dit boek, ze laat je ondergaan hoe het is om dat nou eens te laten gaan. En dat doet ze door fictie en non-fictie. Dus fictie het verhaal over die ik-persoon, non-fictie al die verschillende weetjes over octopussen, andere soorten onderwaterzeedieren, te contrasteren met haar zoektocht. En het valt organisch samen. En kan je een stukje van het organische laten horen? Ja, dat is lastig, omdat het natuurlijk twee losse stukjes zijn. Dus ik ga een stukje voordragen en dan doe ik één zin over de onderwaterwereld, waardoor je ziet dat het gelinkt is. Graag. Met mijn blote, onbehaarde benen op een terrasstoel in een grintegeltuin in Zeist hoor ik mijn moeder haar zorgen uitspreken over de dochter van een andere vrouw. Een beetje onaangepast, antwoordt een van de moeders. Het is ook een moeilijke leeftijd, zegt een ander. Het meisje is 2 jaar ouder dan ik. Ik heb haar wel eens gezien op eerdere feestjes. Vandaag is ze er niet. Ik vermoed, zegt een van de vrouwen op fluistertoon, dat ze lesbisch is. Onaangepast, echoot het in mijn hoofd. Ze draagt ook zulke vreemde kleren. Nou, en dan in dat stukje daarna waar het over de diepzee gaat, daar legt ze uit dat er in werkelijkheid ontelbaar veel onvoorstelbare wezens in het donker zijn. Kwetsbare dieren die zich verschuilen, die juist daar zitten omdat ze zich willen verschuilen. Dus daar, helemaal diep, diep, diep in het blauw, houdt zich het leven op dat je niet voor mogelijk had gehouden. Ja. En zij is op zoek naar wie ben ik en hoort dan al dit soort gesprekken die juist de hele tijd gaan over die hokjes. Ja. Dus ja, bijzonder knap gedaan. Alma, wat vond jij ervan van dit boek? Ik vond het heerlijk. Ja, en het is ook voor mijn generatie, ik ben 37, zo herkenbaar. Want bijvoorbeeld een film als Titanic, die zit er veelvuldig in. En het is, ik ben zo blij dat dat soort dingen nu de literatuur inkomen. Dat mag allemaal. Ja. Ja, en zij is ook echt een groot talent. Hè? Een groot literair talent wordt ze al genoemd, toch? Ja, hier gaan we veel meer van horen. Gelukkig is de vakantie aanstaande. Want mocht je nog op zoek zijn naar een goed boek voor de vakantie, let eens op Kassa 19 van Claire Louise Bennett en Diep, Diep Blauw van Nicky Dekker. Dat zijn de boekentips van ons boekenpanel. Alma Matthijssen, Mirjam Pieters, dankjewel en fijne vakantie. En dit was het eerste uur van de Nieuwsbv. Straks gaan we gewoon nog een uur verder en dan hebben we natuurlijk ook nog over de Tour de France. Goedemiddag, de zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hey, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11:11. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Nu te zien in de Hermitage Amsterdam. De tentoonstelling over het iconische laatste zelfportret van Rembrandt. Sta oog in oog met deze wereldberoemde Hollandse meester en ontdek meer over het schitterende schilderij. Tickets via hermitage.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. Somewhere. Nu te zien Keith Haring, Grace House Mural in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Van Harry Potter tot Star Wars en van Jurassic Park tot E.T. Een eerbetoon aan componist John Williams met groot symfonieorkest. Op 24 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Op de longest day in de Tour de France is er in de proloog van de Nieuwsbv ruimte voor een gesprek over een enfant terrible uit het peloton. Frank van der Broeke. Dat hoor je zo meteen. Eerst, het is wachten op de toespraak van de Britse premier Johnson. Dat nu in het NOS Journaal met Juri Stubinitsky. Heel Groot-Brittannië kijkt naar de dichte deur van 10 Downing Street. Als premier Johnson daar uitkomt, dan zal hij in een toespraak zijn vertrek gaan bekendmaken. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, weet jij wat er achter die bekende deur gebeurt? Achter die bekende deur wordt nu heel druk onderhandeld. En dat gaat dan over de manier waarop Boris Johnson zal vertrekken. Hij heeft zelf aangegeven dat hij nog tot de herfst wil aanblijven als demissionair premier. Vraag is alleen, hoe gaat hij dat doen? De helft van zijn regering is inmiddels weggelopen. Dat was ook de reden voor het spoeddebat dat deze ochtend was aangevraagd door de Labour-oppositie. Angela Rayner van Labour vraagt zich af of Johnson het wel kan volhouden voor 2-3 maanden. Britain has no functioning government. No ministers in place to pass legislation. Bill committees cancelled with no one to run them. What are the arrangements to pass primary and secondary legislation and who will answer oral questions? How will this government continue to be democratically held to account? Ja, ze constateert dat dit geen functionerende regering meer is. We kunnen als parlement ons normale werk niet doen. Want hoe kunnen we wetten aannemen als er geen ministers of staatssecretarissen zijn? Hoe kunnen we deze regering op een democratische manier ter verantwoording roepen? Maar Johnson, ja, die is op dit moment toch bezig een nieuwe regering aan te stellen. We zien de afgelopen minuten een paar nieuwe benoemingen binnenrollen. Dit is de enige manier voor de premier om nog tot de herfst aan te blijven als demissionair leider. Als het hem niet lukt om volledige nieuwe regering te benoemen, ja, dan moet er al heel snel nieuwe leiderschapsverkiezingen plaatsvinden, zodat een nieuwe premier met een nieuwe ploeg kan aantreden. Ja, staan er al opvolgers klaar? Nou, er circuleren al maanden een aantal namen. Rishi Sunak, hè, de minister van Financiën, die dinsdag aftrad en die leidde tot deze crisis in de regering. Ja, die gold heel lang als de kroonprins. Maar ja, zijn reputatie liep de afgelopen maanden flinke deuken op toen bekend werd dat zijn steenrijke echtgenote, multimiljardair, bijna geen belasting betaalt in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien was zijn ster wat dalende. Andere naam die vaak genoemd is, is minister Truss van Buitenlandse Zaken. Maar zij wordt wel door veel partijgenoten gezien als een lichtgewicht. Een reizende ster is Ben Wallace, de minister van Defensie, die zich erg populair heeft gemaakt met zijn optreden in de oorlog in Oekraïne. Nou, het peilingsbureau YouGov heeft net een peiling onder conservatieve partijleden bekendgemaakt. Nummer 1 is inderdaad die Ben Wallace. Nummer 2, beetje een verrassing, staatssecretaris van Handel Penny Mordaunt. Op 3 staat dan nog altijd Rishi Sunak, gevolgd door Liz Truss. Nou, die stoelendans, dat partijpolitieke schaakspel, is nu echt begonnen. Ja, dankjewel, correspondent Arjen van der Horst in Londen. Het is dus wachten op die toespraak van Johnson. Zojuist meldt Sky News dat die over een half uur zou beginnen. Als dat zover is, dan hoort u dat natuurlijk hier op NPO Radio 1. Landbouworganisatie LTO gaat niet in gesprek met Johan Remkes. De oud-politicus werd zondag aangewezen om als gespreksleider op te treden tussen boeren en de regering over de stikstofplannen. Zondag stond LTO nog wel open voor een gesprek. Sjaak van der Tak van LTO Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Maken jullie nu een draai of moeten we dat anders zien? Nou, dat mag u anders zien. Hè. Wij hebben gisteren een brief van 6 juli dus aan de voorzitter van de Tweede Kamer hebben wij gezien. En daar staat in de onderste regel: de gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten, zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en in het nationaal programma Landelijk Gebied, ter discussie te stellen. Kort en goed, we mogen daar niet over praten. Daarom hebben we vanmorgen een brief geschreven waarin we een uiterste poging doen om tot een begin van een oplossing te komen om deze ontstaan impasse die er nu is tussen kabinet, boeren en samenleving om te deescaleren, ook met het oog op de boerenprotestacties. Dus ja, wat valt er te bespreken? Want dit alles is eigenlijk onverklaarbaar. Hoe serieus neem je ons nog als je niet over de echte inhoud van de stikstofplannen mag spreken? Over het tijdspad, over het doel, over hoe je dat uiteindelijk bereikt. Dat is echt voor ons niet meer duidelijk. Ja, dan heeft een gesprek helaas met de heer Remkes geen zin. Ja, dus de heer Remkes of het kabinet moet zeggen van nou, we gaan toch aan jullie voorwaarden voldoen en dan willen jullie nog wel aanschuiven. Wij willen altijd praten over een toekomstbestendige landbouw in Nederland. Maar momenteel is er aan de ene kant geen perspectief en aan de andere kant mogen we over de inhoud van de plannen niet spreken. Ja, hoe kun je dan een zinvol gesprek met elkaar aangaan? En we doen het vanuit de uiterste noodzaak om die impasse die er nu ontstaan is, naar aanleiding ook van de brief van gisteren van de beide ministers aan de Kamer, om die te doorbreken, ook met het oog op de boerenprotesten. Ja, nu dus een nieuwe brief gestuurd. Hebben jullie daar al een reactie op gehad vanuit Den Haag of van de provincies? Van de provincies die heb ik ondersteuningsbrieven gekregen. In de zin van steun aan van we snappen dat jullie dit doen. Van de regering hebben we nog geen initiatief, maar misschien is er morgen ministerraad. Misschien kan er morgen vanuit de ministerraad, door bijvoorbeeld de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, kan er een statement komen. Ja, we gaan het zien. Dank u wel, Sjaak van der Tak van LTO Nederland. De 19 mensen die vanochtend werden opgepakt bij een trekkerblokkade in Bleiswijk zijn vrijgelaten. Ze krijgen een boete. De boeren stonden met hun trekker bij distributiecentra van de Jumbo, Hoogvliet en Aldi. Oud-voorzitter van de publieke omroep Sjoela Rijksman had een vakantie met staatssecretaris Dekker moeten melden. Dat zegt de NPO na een bericht van BNR. De twee gingen 5 jaar geleden met elkaar op vakantie en Dekker ging destijds over mediazaken. De begin deze week overleden schrijver en dichter Remco Kampert wordt komende maandag in zeer besloten kring begraven. Dat meldt zijn uitgeverij. Kampert overleed op 92-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam. De Tour. Ja, normaal gesproken maken de renners zich rond deze tijd op om de Tour-etappe van de dag te beginnen. Maar nu zitten ze al een tijdje op de fiets. Het is de langste etappe van de Tour op basis van kilometers. Hij is een klein uur geleden van start gegaan. Commentator Gio Lippens, hoe staat het ervoor? Nou, het is opnieuw chaos troef in deze etappe. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht na die kasseienrit van gisteren, waarin echt zoveel gebeurde dat het nauwelijks te beschrijven viel. Iedereen dacht eigenlijk van, nou, de meeste renners zullen toch wel enigszins rust nemen in die langste etappe van vandaag. Hoe verzin je het ook, hè, om na de kasseienrit de langste etappe van deze Tour te doen. Maar op weg naar Longwy, waar uiteindelijk een sprintje bergop, heuvel op wacht. Ja, daar is toch het peloton heel onrustig. We hebben net een kopgroep gehad met opnieuw Taco van der Hoorn erin. De man die gisteren nipt tweede werd, net niet die etappe won, de Nederlander. En hij zat nu opnieuw in een mooi trio met onder andere Benoît Cosnefroy, met Tom Squeens. Maar die zijn zojuist teruggepakt. En de meest actieve man in het peloton is vreemd genoeg de gele truidrager. Wout van Aert die beukt maar op kop van het peloton. Probeert iedere keer weer groepjes weg te krijgen. Zojuist ook. Demareerde die weer uit het peloton. Pakte de drie koplopers terug. Kreeg wel Tadej Pogacar in zijn wiel mee. Dat is natuurlijk de concurrent. De grote concurrent. Maar hij had ook onder andere Jonas Vingegaard met zich mee in het wiel. En dat is dan weer zijn eigen kopman. Kortom, er gebeurt van alles. Nu rijdt er weer een heel klein groepje weg. Waar in ieder geval de bolle trui in zit. Magnus Kort. Nou, die heeft alle vlakke etappes tot nu toe heeft hij in de kopgroep gezeten. En maar eens kijken wat dit gaat doen. Wij zijn trouwens inmiddels nog maar 174 kilometer van de finish. Betekent dus dat we in dat uurtje echt ontzettend hard hebben gereden. 52,4 kilometer per uur gemiddeld. Echt onvoorstelbaar snel in dat eerste uur. En voorlopig houdt het nog niet op. Ja, hoe ziet de rest van de etappe er eigenlijk uit? Nou, we krijgen een paar klimmetjes zo meteen. De eerste klim van derde categorie krijgen we straks, halverwege het parcours. Dan krijgen we de tussensprint voor de puntentrui. Daarna weer een klim van de vierde categorie. Dan een klimmetje van de derde categorie. Vlak voor Longwy, de finishplaats. En daar gaat het dan heuvel op. Een lastige etappe. Die zat flink aantal jaren geleden ook in de Tour. En toen toen won Peter Sagan uiteindelijk van Michael Matthews. Twee mannen die goed zo'n heuveltje opkomen. Die allebei trouwens meerijden in dit peloton. Maar eerlijk gezegd, de vorm die ze op dit moment tonen, ja, daar verwacht ik ze niet echt voorin als we gaan sprinten eventueel in Longwy met een peloton. Nee, dan denk ik toch meer opnieuw aan Wout van Aert, Mats Pedersen, dat soort mannen. Niet aan Mathieu van der Poel. Die heeft al laten weten dat hij zich slecht voelt. En hij rijdt nu ook achteraan in het peloton. Dankjewel, Gio Lippens. Vanaf 2 uur ben je weer te horen in Radio Tour de France. Het weer, nog enkele buien. Later vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 21 graden. Morgen opnieuw veel wolken, blijft wel droog met een paar graden erbij. En er is verkeersinformatie. Goedemiddag Dennis Mooi. Goedemiddag Patrick. Er staat één file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Heb je bijna een half uur vertraging tussen Gorinchem en Hardingsveld-Giessendam. Er staat 5 kilometer door een ongeluk. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het Belgische Bench was de startplaats van vandaag bekend van een eeuwenoud carnaval met een plekje op de UNESCO-lijst. Maar vooral de plaats waarin sinds 2010 jaarlijks de Memorial Frank van der Broeke wordt gehouden. Een eendaagse wielerkoers en een eerbetoon aan een legendarische coureur. Daarom sta ik vandaag in de Nieuws BV stil bij VDB. De Nieuws BV. En in de studio van de VRT in Brussel zit Wouter Heijmans. Hij was eindredacteur van de 7-delige documentaire VDB. Ik ben God niet. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ja, ik ben God niet. Waar kwam die titel vandaan? Wel, de reeks is niet helemaal gebaseerd, maar wel een uitloper van zijn biografie. Die bij ons in... ik werk voor een productiehuis, Borger Over Lambrechts, maar wij hebben ook een uitgeverij. En een jaar voor zijn overlijden, het overlijden van Frank, heeft hij bij ons een biografie uitgebracht. En die heette VDB, Ik ben God niet. En ja, hij is een beetje opgegroeid als een halfgod, zeg maar. Maar die hele god is hij helaas nooit geworden. En tegen het einde van zijn carrière is hij dat zelf, denk ik, ook wel stilaan beginnen beseffen. En vandaar die titel. Prachtige titel. Hij overleed uiteindelijk in 2009 in een hotel in Senegal. Was slechts 34 jaar oud. Is hij nog altijd populair in België? Ja, er wordt toch nog wel geregeld over hem gesproken. Er worden wel eens vergelijkingen gemaakt. Nog meer met Merckx hier in België natuurlijk. Maar ja, als je bijvoorbeeld naar Remco Evenepoel kijkt, wordt af en toe ook wel eens de vergelijking getrokken met Frank van den Broeke, die ook, net als Evenepoel, heel jong kwam. Er goed uitzag, zeer charismatisch is en het goed kan uitleggen. En vooral een zeer goed stukje kan fietsen natuurlijk. Ja, hij was voor veel mensen een held. En dat was eind jaren 90. Dat was een soort wielergod in België, die Van der Broeke. Was hij ook jouw held? Ik was eigenlijk toen meer fan van Johan Museeuw dan van Frank van den Broeke. In tegenstelling tot... De Leeuw van Vlaanderen. Ja, voilà. In tegenstelling tot de meeste van mijn vriendjes. Ik was toen een jaar of 12 of zo. Maar mijn vader is geboren op dezelfde dag als Johan Museeuw. Allee, of toch op de 13 oktober. Dus hij was fan van Johan Museeuw. En vandaar ik ook. Maar ik heb hem natuurlijk ook wel gevolgd. Nu, ik zeg het, ik was 12 jaar, denk ik, in 99. Dus het grootste deel van zijn carrière, of het belangrijkste deel van zijn carrière, was toen eigenlijk al voorbij. Ja, maar goed, Van der Broeke was al op jonge leeftijd een ontzettend goede wielrenner. Hoe bijzonder was dat toen? Eigenlijk heel bijzonder. Hè? Je zou het bijna vergeten met de Pogacars en Evenepoels van tegenwoordig. Maar hij is op zijn 18, 19 jaar prof geworden. En dat was toen heel uitzonderlijk op die jonge leeftijd. En zelfs zijn eerste rittenkoers die hij gereden heeft, dat was de ronde van de Middellandse Zee, die toen helemaal in het begin van het seizoen gereden werd. Heeft hij de laatste rit op de muur van Marseille, als ik me nog goed herinner, meteen ook gewonnen. Dus hij heeft meteen zijn visitekaartje afgegeven. En ja, je zou het bijna niet... Allez, als je het vandaag bekijkt, ik zeg het met de Pogacars en Evenepoels en Bernals, die allemaal zeer jong gekomen zijn. Maar toen was dat echt heel uitzonderlijk, ja. Ja, we hebben een stukje van wielercommentator Michiel Wuits. Want die gaf toen commentaar bij die ronde van de Middellandse Zee in 1994. En ja, hij won die etappe. Laten we even luisteren naar dat commentaar. Ik zag die beelden binnenlopen rond de klok van 6. En dat was met de mond wijd open van... Was me dat allemaal. Dat was echt indrukwekkend. Regardez les femmes sur la route de la route de Pointe-à-Pitre. Je vous disais que ce garçon est un fantastique extraordinaire. Il gagne des étapes. Super. Star was born. No? Maar ja, dat wisten we al, die hebben we nog tegengekomen. Je kunt meedoen, een flitsen laten zien, maar winnen is toch nog altijd iets anders. Fantastisch commentaar. Dus ja, het was een debuut als, nou, als geen ander. Maar Hij bulkte ook echt van het zelfvertrouwen. Laten we even luisteren naar een stukje uit jouw... De jongste prof sinds Van Steenbergen was in het lang en in het breed uitgemolken in alle sportbladen van binnen- en buitenland. Het was een streling voor mijn ego. En wie dat er dacht dat ik mijn eerste rit de koers zomaar wat ging aanmodderen en bidons ging rondbrengen, ging nog raar opkijken. Dat was niet de taak van een winnaar. Dat was niet mijn opdracht. En ik was die winter niet voor niets gaan bijtrainen. Ja, dit is een fragment uit die tv-serie van jou met een voice-over die Van den Broeke vertolkt. Maar het is ook echt wat er in zijn hoofd omging, toch? Ja, dat is een passage uit zijn biografie ook. Dus daar hebben we uitgeput om zijn stem ook aan bod te laten komen in die documentaire. En het klopt dat hij van jongs af aan... enerzijds bulkte van het zelfvertrouwen. Dat klopt zeker in die eerste jaren. Maar langs de andere kant had hij natuurlijk ook een hele onzeker kantje, hè. Ja, daar komen we zeker over te spreken. Maar laten we eerst even kijken naar een soort van bloemlezing uit van zijn overwinningen. Parijs-Brussel, de Ronde van Oostenrijk, Scheldeprijs, Gent-Wevelgem, Parijs-Nice. En in 1999 omloop het Volk. Twee etappes een puntenklassement in de Ronde van Spanje. En in het voorjaar won hij ook een heus wielermonument. En Gio Lippes, onze NOS-wielerverslaggever, dat was Luik Bastenaken-Luik toen. En jij was erbij op 18 april 1999. Wat weet je daar nog van VDB? Nou ja, ik zat op de motor achter die twee. Dus ik zat echt de eerste rang om naar dat duel te kijken. Dat eigenlijk helemaal geen duel was. Het duel tussen VDB en Bogert was tussen, dat? Tussen VDB Van den Broeke inderdaad en Michael Bogert. Met name op de Saint-Nicolas. Maar ik zeg al, een duel dat eigenlijk geen duel was. Omdat Van den Broeke toen zoveel sterker was dan de rest. Bogert was gewoon echt de laatste die kon aanhaken. Dus ook die zat nog een beetje op een ereplaatje. Maar nee, het was echt indrukwekkend wat hij daar liet zien. En ik kan me ook nog een Ronde van Spanje-etappe herinneren naar Avila. Waarin hij ook echt alles en iedereen op die keitjes daar bij die stadswallen gewoon helemaal aan god reed. Ja, en hoe keek jij naar Van den Broeke? Wat zeg je? Hoe keek jij naar Van den Broeke? Als een hele bijzondere renner, een flamboyante man. Natuurlijk was dat wel in de periode dat er toch al links en rechts wat verhalen loskwamen over overmatig dopinggebruik in het hele peloton. En dat Van den Broeke daar toch ook echt wel behoorlijk aan meedeed. Maar ja, het was wel een hele kleurrijke renner. Dus een renner waar je graag naar kijkt, laat ik het zo zeggen. En Wouter, waren het alleen de sportieve prestaties die Van den Broeke zo populair maakten, zo immens populair? Nee, dat denk ik niet. Hè. Zoals ik daarnet zei, hij was van jongs af aan eigenlijk al heel wel bespraakt en zag er ook goed uit. In de reeks, in de eerste aflevering, zit ook zijn allereerste interview dat hij ooit aan de toen nog Franstalige TV, denk ik, gegeven heeft. Toen hij derde was geworden op het WK bij de junioren. Dus dat was toen 17, 18 jaar, laat ons zeggen. Het jaar voor de Middellandse Zee was dat, denk ik. En daar zie je al een engel, het blonde haar, de blauwe ogen. Hij kon toen al het heel goed uitleggen. En dat is hij altijd wel kunnen blijven doen. Hè. Hij zag er ook altijd goed uit. Hij kleedde zich graag heel mooi. Hij kende bijvoorbeeld ook veel van wijn. Dus hij was iemand die wel heel werelds was, om het zo te zeggen. Ja, maar je zei het al, van er waren veel sportieve successen. En er waren ze ook dat zelfvertrouwen. Maar er waren ook die andere kanten. En ook het leven van den Broeke nam een dramatische wending. Vooral na zijn sportieve successen. Wat ging er allemaal mis? Heb je een uurtje? er is wel redelijk veel misgegaan natuurlijk. Maar ik denk in het jaar 99, waar Gio daar juist ook over sprak, wat zijn topjaar was met Luik Bastenaken-Luik en die zegens in de Vuelta, ging het eigenlijk allemaal vanzelf en is het eigenlijk ook iets te vanzelf gegaan, misschien achteraf bekeken, waardoor hij in die winter eigenlijk niet zoveel gedaan heeft. En vooral bezig is geweest met dingen waar hij niet mee bezig moest zijn. Dat is het jaar ook bij Cofidis waarin hij de Stilnoct heeft leren kennen. En nog wat andere dingen die als wielrenner en als mens in het algemeen beter niet gebruikt natuurlijk. Maar hij heeft in de winter zo'n beetje het gevoel gekregen van... ik ben toch goed genoeg, ik heb het niet nodig. Hij heeft toen ook Sarah leren kennen natuurlijk, dus hij had wat andere bezigheden. En dan in het begin van het jaar daarna is hij eigenlijk beginnen merken dat hij het toch niet kon zonder training of zonder goede training. En ja, hij zei stilaan in een straatje en in een vicieuze cirkel geraakt waar hij niet meer uit geraakte. Hè. Om een voorbeeld te geven, in het begin van 2000 moet hij als kopman naar Parijs-Nice, maar hij voelt dus dat hij niet goed genoeg is. Maar hij is wel Frank van den Broeke natuurlijk. Dus een Frank van den Broeke die gewoon wat gaat meerijden in Parijs-Nice. De koers die hij 2 jaar ervoor gewonnen heeft, dat kan niet. Dus hij beslist om zijn pols tegen de muur te slaan en die te breken. Omdat hij het niet aan kan om niet de beste in de koers te zijn. Hij voelde, ik kan niet de beste zijn, ik ga mensen teleurstellen. Want dat was het ook bij hem. Het was niet altijd zozeer zichzelf teleurstellen, maar wel de mensen rond hem. Zijn ouders, zijn ploegleiders ook in de periode bij Lefebvre bijvoorbeeld. En zeker ook het publiek, dat massaal achter hem stond. Maar dus ja, er moet wel wat in je hoofd omgaan als je... Als je zover komt dat je jezelf gaat... Verwonden. Ja, verwonden. Ja. En dan als excuus geven dat je van de trap bent gevallen... Om maar niet die koers te moeten rijden. Hè. Ja, ja, ja, ja. Hij wordt natuurlijk altijd in verband gebracht met doping... en met die in die tijd ook dokter Mabuse. Ja. Maar het gaat echt bergafwaarts met hem. En een indrukwekkend moment in jouw televisieserie was dit. VDB heeft zich met een smoes ziek gemeld voor de Ronde van Italië 2004. Mm-hmm. En zijn ploegbaas verscheurt dan het contract. En Van der Broeke raakt in een diepe mentale crisis. En zijn psycholoog Jef Brouwers zag het van nabij gebeuren. Frank was helemaal van de wereld. Hè. Werd in de TCV ongelooflijk onwel. Van de bijna overdosis. Hè. En hij kroop weg in die trein. Hè. Hij wou daaruit. Hè. En, dat was... Ja... mensonterend bijna. Hè. Toen was hij heel dicht bij doodgaan. Hè. Daar ben ik van overtuigd. Hè. Ja, heel dicht. Wist jij, voordat je deze interviews afnam... hoe slecht het toen al ging met Van den Broeke? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Ik had wel de biografie gelezen, dus ik wist wel al... vanuit zijn oogpunt hoe slecht het ging. Maar als je dan die verhalen hoort, zoals deze... en zoals het polsbrekende verhaal dat ik daarnet ook vertelde... Ja, dat is toch allemaal heel verregaand. Ja, en jij zegt dan ook van ja, hij wil, het is niet eens zijn eigen verwachtingen waar die aan wilde voldoen, maar de verwachtingen van zijn publiek, zijn fans, de pers. Gio, hoe kijk jij daar tegenaan? Die hooggespannen verwachtingen als je als een jonge Belgische wielrenner goed presteert. Ja, dat is een enorm verschil met de wielercultuur in Nederland. Hè. Aan de ene kant is het natuurlijk heel positief dat de Vlamingen met name echt enorm meeleven met hun wielerhelden. Wij zijn veel nuchterder daarvoor. Maar kijk, ik zeg wel eens gekscherend... als je in België een koers wint als junior... heb je meteen een supporterscafé in je eigen dorp... met een eigen fanclub. De vlaggen hangen buitenop. En, een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld. Remco Evenepoel werd wereldkampioen bij de junioren... in Innsbruck. En ja, wij noemen dat gewoon. Hè. Van der Poel is dat jaren geleden ook geweest in Florence. En wij noemen dat gewoon en zeggen dan... nou leuk, we hebben misschien nog weer een talent voor de toekomst. In België weet ik dat de VRT een livestream uitzond... van de aankomst van Evenepoel op Zaventem. Ja, dat vind ik dus echt extreem, snap je? Dan ga je dus enorm mee in die heldenverering. En dan leg je ook meteen een enorme druk op de schouders van zo'n renner. En ja, wat dat betreft, neem bijvoorbeeld Tom Boonen... in het verleden natuurlijk ook op een schild gedragen. Die kon ook maar met net aan kon die met die druk omgaan. Het maakt mensen ook in staat om gekke dingen te gaan doen. VDB is uiteindelijk op 34-jarige leeftijd bezweken onder de druk... en in Senegal gestorven. Wouter, hebben jullie er iets van geleerd... van hoe je toch beter met jonge renners om moet gaan... en niet die druk zo op de schouders leggen? Ja, als je kijkt naar wat Gio net zei, Tom Boonen, Remco Evenepoel, die zijn na VDB gekomen. Nee, is niet waar. Tom Boonen was er al natuurlijk, maar Remco Evenepoel nu. Het klopt wel dat we nog steeds een handje weg hebben van het gaan verafgoden van die jonge renners. En er direct hoge verwachtingen op leggen. Maar als ze er niet direct aan beantwoorden. Hè, Remco Evenepoel heeft bijvoorbeeld, was het vorig jaar of het jaar ervoor in de Giro? Nee, vorig jaar. Niet echt gepresteerd wat er misschien op voorhand gehoopt was. Maar die heeft wel 6 maanden in de Lappenmand gelegen. Ja. Zijn eerste koers, zijn eerste grote ronde. Ja, dan is het begrijpelijk dat het niet meteen lukt. Maar in België gaan ze daar dan toch mee om als het is niet gelukt. Niet gelukt. Terwijl als je gaat kijken naar Evenepoel, die is vandaag 22 jaar.

Goedemiddag, een extra uitzending van de NOS. En dat allemaal in verband met de Britse premier Johnson. Die staat op het punt zijn land toe te spreken. Hij maakt naar verwachting zijn vertrek bekend. We gaan zo naar hem luisteren. En we hebben de afgelopen uren gekeken naar de deur van 10 Downing Street, waar Johnson dus zo gaat spreken. Daar is inmiddels ook een katheder neergezet, is te zien op beelden. Correspondent Arjen van der Horst, jij gaat ook mee luisteren. We weten nu een aantal uur dat hij zijn vertrek gaat aankondigen. Johnson, kun je ons bijpraten wat er de afgelopen uren is gebeurd? Ja, de afgelopen uren is er vooral achter die gesloten deur van 10 Downing Street heel druk onderhandeld. En dat ging dus vooral over de manier waarop Johnson wil vertrekken. Hij heeft zelf aangegeven dat hij tot de herfst wil aanblijven als een soort demissionair premier. Maar ja, dan moet hij wel natuurlijk een functionerend kabinet hebben. Dat heeft hij op dit moment niet.